पे मैंने अभ्यास किया था एक विद्यार्थी पूरा पूरा लघु पारायण इतना उपस्थित हो गया ना अभी। पारायण कितनी महिमा है, रोज आप महिमन याद कर, महिमन याद थोड़ी करना पड़ता, स्वाभाविक आ जाता। इसी प्रकार इसको पारायण करना, और जिसका व्याकरण ठीक है वो किसी भी ग्रंथों में सरलता से मतलब प्रवेश कर सकता है, इसलिए आप इसको देखना। देखिए आगे, तो आज रहते हैं कल हमने संज्ञा सूत्र देखा था, क्या संज्ञा किया इसमें, प्रत्याहारों की संज्ञा किया था। कोई प्रत्याह बना के ला लें, बनाए आपको अच प्रत्यार बनाना, कैसे बनाएंगे थोड़ा बोल के बताइए। ये हो गया, आगे कैसे प्रत्यार बनाएंगे, सूत्रों को कैसे लगाएंगे, जो उपदेश है, उपदेश में अंतिम की संज्ञा होती है, ठीक है। उसका लोप करेंगे, लोप करेंगे आगे आगे से विषम विद्या, ऐसा इसको भी याद रखना चाहिए। ये छोटी छोटी सूक्तियाँ हैं, लेकिन ओहो आज तो आज वो ये लघु के लिए आगे से लघु कैसे लाएंगे। हाँ बेटी लघु का लाए पुस्तक। हाँ हाँ ठीक है, ये विद्यार्थी का लक्षण है कि हमारा स्कूल में सामग्री पूरा आता है। मैंने पाठ इनका नहीं चलाया, मैंने कहा तत्वबोध चलाएंगे आपके लिए, इनके लिए तत्वबोध है तो, लेकिन ये 9 बजे का समय दिया था तब तो वो चलाएंगे, और मैंने क्योंकि उनको फ़ोन कर दिया ना छुट्टी है, तो मैंने सोचा कोई नहीं आएंगे तो इनके लिए मैंने ये सरवाली के लिए और फॉर्म तत्वबोध के लिए कहा, लेकिन आप आए तो लघु कर करेंगे। ठीक बैठी तो ये कह रहे थे अनभ्यास विषम विद्या, ये इसको हमारे अंदर आना चाहिए कि ये छोटी छोटी टेबलेट हैं लेकिन इतना असर करता है, पूरा दिन भर के लिए एनर्जी दे देता है। अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो ये विद्या विष के समान हो जाएगी। कैसे विष के समान हो जाएगी, ये विष के समान हो जाएगी कि जैसे आपने आप कहीं जाके कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम लघु पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं, तो लघु पढ़ लें तो चलो ठीक है, हम आपका ये हम उसको थोड़ा हमारा समाधान है उसको कर दीजिए। पढ़ लिया का मतलब क्या है, जैसे आप कहा कि हम गीता वन गए थे, गीता वन गए थे तो आप मार्ग बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं इधर से जाइए इधर से जाइए उधर से आके उधर ये मिल गया, लेकिन कोई जानता ही नहीं है तो उसको पूछना भी करते। तो आप कह रहे हमने व्याकरण पढ़ लिया, लघु पढ़ लिया, और लघु पढ़ के अभ्यास नहीं किया तो वो विष के समान हो जाएगा, क्या बोल जाएगा कि आप अपमान हो जाएगा, है ना, कोई पूछेंगे नहीं आएगा यही, और अपमान ही सबसे बड़ा खतरनाक विष है, तो इसके अभ्यास करना चाहिए। आगे देख रहे थे, आगे कल हमने देखा था उकालो दृष्टो देखो क्लुदा, ये सूत्र देखा था, ये अभी बताएंगे तन्नाने जी। और दूसरा ये है कि ये समस्या है यहाँ का, या पूछ पूछ के परेशान कर देते, वो विद्यार्थी थोड़ा सहन कर ले तो थोड़ा वो थोड़ा सफल तो हो सकता है, यानी पूछना थोड़ा इसलिए चाहते हैं कि पहले बताया था कि स्थानु निकणम न्याय एक सबसे अच्छा न्याय, जब तक उसका पालन नहीं करेंगे परिपक्व नहीं हो जाए, नहीं तो केवल ऐसा खड़े हुए दिखेंगे लेकिन वो काम के नहीं होंगे, हमको काम का बनना है ना। तो मैं बता रहा हूँ उकालो दृश्यो दीर्घ प्लुता, क्या विधि सूत्र हैं, अधिकार सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र हैं, या नियम सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र हैं, विधि सूत्र हैं, या अधिकार सूत्र हैं। सर्वेश्वर जी बताइए उकालो दृष्टो दीर्घ प्लुत सूत्र संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, या अधिकार सूत्र है। विधि सूत्र बहुत सुंदर। ये अच्छा आप बताएंगे आशुतोष स्वामी जी कि ये विधि सूत्र है, अधिकार सूत्र है या नियम सूत्र है? क्या है मंगे? क्या है ये? क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संज्ञा संज्ञा सूत्र है। देखिए अगर आप में आपको आप ठीक याद हैं तो मेरी उंगलियों पर आपका ध्यान नहीं देगा, क्यों? हमको ठीक है ना, हमको ठीक है ना कि मतलब मैं कहूँगा जाइए थोड़ा गीता बोन जाके थोड़ा मेरे को एक चौनप्रास लेके आ जाए, तो मैं कितना भी इधर इशारा करूँगा आप जाएंगे? आपको पक्का है तो आप इधर ही जाएंगे, है ना? मेरा इशारे पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपको ज्ञान है, मैं कहूँगा जाइए थोड़ा इधर जा वो गीता बोन जाके थोड़ा आप चौनप्रास लेके आ जाइए, आप जाएंगे क्या? क्यों? आपको पता है गीता बोन इधर कब तीनों कालों में नहीं हो सकता, कहाँ है? इधर है। तो मैं कितना भी कहूँगा कि विधि सूत्र हैं, अधिकार सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र हैं, आप क्या कहेंगे? उत्तर क्या आएगा? तीनों नहीं हैं, तीनों नहीं हैं, ये तो संज्ञा सूत्र, क्यों? हमको पक्का याद है ना, मैं कितना भी कहूँगा जाइए गीता बोन इधर, आप कहेंगे इधर कैसे हो सकता है, इधर होगा। तो ज्ञान का यही फल है कि वो किसी के बहकाने में नहीं आता है। तो ठीक है, ये हो गया संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र है तो क्या संज्ञा कर रहा है ये शंका होगा, तो क्या संज्ञा किया इसने? संज्ञा सूत्र है ना, तो क्या संज्ञा किया? तन्मयन जी क्या संज्ञा किया? क्या संज्ञा किया? हर्ष दिल प्लुत, ये किस सूत्र ने संज्ञा किया? आदिवेदी। हर्ष दिल प्लुत किस सूत्र ने संज्ञा किया? उकालो जरसु देव प्लुत, इस सूत्र ने क्या संज्ञा किया? अत्यंत सरल प्रश्न है ना। देखिए सरल प्रश्न क्यों करते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा उठना आए, है ना? उठना आने के लिए मैं इधर ही वही आप जो बोला वही पूछ लिया मैंने, ठीक है ना? तो हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है कौन? उकालो जरसु दीर्घ, ये क्या संज्ञा करता है? हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा। संगी कौन है? संगी कौन है? अच हो गया संगी। इस अच को उद्देश्य कर कर हम विधेय किया, किसका संज्ञा? किस संज्ञा का विधेय किया? हर्ष दीर्घ संज्ञा। देखिए सूत्र में तीन ही पद है, ये कितना महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे में क्या ना अल्पाक्षर में असंदिग्धम सारवद विश्वतोम को, बिल्कुल इतना छोटों में बहुत सार दे दिया, व्याख्यान करने में बड़े समझ लग जाते। तो हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा किया, संज्ञा हो गया अच और दृष्टांत हो गया उकाल, ये तीन अंश है इसमें, एक दृष्टांत अंश है, एक संज्ञा अंश है, एक संज्ञा अंश है, बस इसका विचार करेंगे हम। संज्ञा का प्रकरण चल रहा है तो हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा किया, असंग हो गए और दृष्टांत कुछ सही है तो उकाल दृष्टांत हो गया। उकाल दृष्टांत में हम समास देख रहे थे, समास देखा तो समास बता सकते हैं? उकाल कार्यो क्रम से समास बताइए। उकाल वाम काल, वाम काल ही थी उकाल। पहले हम ऐसे यहाँ से जाएंगे, ठीक है? आप दोष आप बता सकते हैं, बताइए। वह कालो इसे नहीं, वह से हम समास नहीं करेंगे, वह तो प्रथमा बहुवचन में बना, हम जाएंगे षष्ठी तत्पुरुष करेंगे, तो वह का ही बनेगा षष्ठी में वाम। तो उष्ट इति वह, पहले क्या कि किसी का परिचित बताते हैं, जैसे आप आए हैं तो इनका नाम कृष्ण है, रामकृष्ण है, इनका नाम तन्मयानंद जी, इनका नाम आशुतोष जी है, ऐसा परिचित करके ऐसा प्रथमा में हम परिचित करवा दिया। अब इनको करवाना क्या है, है ना? इनको पढ़ाना, तो इसको षष्ठी को ले जाना पड़ेगा, पहले सामान्य इनका कथ उद्देश्य कर दिया, फिर इनको कार्य क्या करना है इनसे, तो फिर पंचमी में ले जाना, षष्ठी में ले जाना, सप्तमी में ले जाना, तो इनको करना है इसलिए हम सीधा षष्ठी में लेंगे। इसलिए उष्ट वह ये बता दिया, ये तीन उकार हैं, इनका प्रथमा वचन वह बनता है, और इनका अभी जब हम षष्ठी काल के साथ समास करेंगे तो वाम काल इति उकाल, क्योंकि वाम तो उसका वृत्ति में बना, अभी नहीं विग्रह में बना, अभी उसका वृत्ति बनाएंगे तो मूल प्रातिपदिक के बीचों में समास होता, विभक्ति का लोप हो जाता है, तो उकाल बन गया। ठीक है, तो उकाल का क्या अर्थ हो गया? हाँ, उकार वाम काल का, वाम नहीं उकाल का क्या अर्थ हो गया? उकारों का काल, उकार बहुत से नहीं, इसलिए उकारों का काल। ठीक है, यहाँ तक एक समास हो गया। उकाल एक शब्द बना के फिर एक काल पद और लाए थे हम, तो वहाँ उसके साथ मैंने बहुरी किया था। कैसे बोलेंगे? उकाल इव कालो यश्य, यानी यश्य कह रहे, इसलिए बहुरी हो गया। उकारों का काल, ये पहला आपने समास कर दिया, और उस उकारों का इव यानी समान, उकारों के काल के समान काल है जिसका, ये यश्य से किसको लेंगे हम? अच्छा, हाँ, उकारों के काल के समान काल है जिसका, किसका? अच का। वह अच, सब वह अच क्रम से हर्ष दीर्घ लुप्त संज्ञा वाला होता है। कितना अच्छा हो, तो ये दृष्टांत है। अभी उकार का क्या काल है, पहले यह शंका हो जाए। आपने कहा कि उकार के काल के समान काल है जिसका, तो उकार का क्या काल है? तो उकार का देखो, इन्होंने लिखते समय क्रम से लिखा था, वो बोर्ड दे दीजिए थोड़ा, ये है मेरे पास आदर्श कर दे देखिए, यहाँ लिख रखा था उकाल, ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र में ये क्या है? अच्छा, नहीं इसको किस शब्द से कह सकते हैं आप? प्रत्याहार, प्रत्याहार भी कह सकते, और क्या कह सकते? सूत्र के अंतर जो हमने से क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? नहीं, ये क्या है? सूत्र में तीन अंशों में हमने तीन विभाग कर दिया, दृष्टांत अंश है, ये क्या अंश है? संज्ञा अंश, बस इतना जानना कि सूत्र में एक संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा इतना ये हो गया, हर्षो दीर्घ संज्ञा हो गया, और ये हो गया संज्ञा, क्योंकि संज्ञा है तो जैसे राम उच्चारण किया तो व्यक्ति पास घट कहा, तो घट, ये देखो घट सामने खड़ा, तो हमने हर्ष दीर्घ प्लुत किया तो ये संज्ञा हो गया, और संज्ञा हो गया, ये हो गया दृष्टांत। इस दृष्ट इनमें इनमें भी समास है, बाद में देखेंगे, लेकिन समास यहाँ समास हुआ। यह हमने कल उस लिखा, फिर षष्ठी में वाम काल है, वाम क्या नहीं, हमने हो गया उकारों का काल, तो वाम काल यानी उकाल है, शब्द बन गया उकाल है, तो ये उकाल यानी उकारों का काल, इस सूत्र का इतना हो गया। फिर हमने बहुत समाज उकाल इव कालो यश, यहाँ कालो होना चाहिए, अकार को देखकर विसर्ग नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए दे, तो उकारों का जो काल है, अभी उकारों का क्या काल है ऐसी शंका हुआ था, तो उकारों का आप तीन स्टेप आप बोलते, उ, उ, उ, उ, ये है उकारों का काल। तो उकार आप अधिक, अब यहाँ प्रश्न होगा कि आप उदाहरण देते समय उकार को क्यों ग्रहण कर लिया? आप अकार को ग्रहण कर सकते थे, इकार को ग्रहण कर सकते थे, द्रिकार को ग्रहण कर सकते हैं, आपने उदाहरण देते समय, क्योंकि देखिए एक साथ अगर बैठे हैं, एक साथ बैठे दो व्यक्ति को छोड़कर तीन दिन तीसरे को हमने भोजन आरंभ किया, तो दो वालों ने कौन सा अपराध कर दिया, ऐसी शंका किया था वहाँ। तो यहाँ शंका होने पर कहा कि नहीं, देखिए प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध होता है और समझने में अत्यंत सरल होता है, उसी को दृष्टांत दिया जाता है, नहीं तो मैं दृष्टांत देते समय यहाँ के ही कुछ क्यों देता हूँ, है ना, अच्छा होगा महाराज जी का देंगे या और कोई देंगे। अभी जो आपने भी नहीं देखा है, मैं कहूँगा कि अमुक देश में ये व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति के ऐसा है, अरे वो व्यक्ति को, देश को भी नहीं जानते हैं, व्यक्ति को भी नहीं जानते हैं, तो आप उसको कैसे जानेंगे? तो दृष्टांत होगा, लोक में प्रसिद्ध होना चाहिए और सरल होना चाहिए, तो सिद्धांत को समझ सकते हैं, यानी आपकी देखी सुनी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये उकार क्या है कि जैसे आप घर में जो मुर्गा किसी किसी के होगा, लेकिन गांव में रहना, घर में मुर्गा पालना ठीक नहीं है, जो पालते हैं उनके लिए विधान है पालना, तो वो पालते हैं, बाकी अन्यों के लिए नहीं है, जो सभ्य समाज है उसके लिए नहीं। तो घर, लेकिन गांव में तो मुर्गा रहता ही ना। वो मुर्गा क्या है, 3 स्टेप में बोलता है, कू कू कू। अच्छा, ये सुना, सब सुना रखते हैं, तो इसीलिए उसको दृष्टांत बताया। देखिए, जैसे मुर्गा 3 आवाज में बोलता है, उसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, तो उसका 1 मात्रा होता है, फिर 2 मात्रा होता है, फिर 3 मात्रा होता है। इसी प्रकार देखिए उकार का भी, जैसे मुर्गा का आवाज और उकार का आवाज है, इसलिए उकार का जो काल हुआ यानी मुर्गे के बोलने का काल यानी उकार का काल, पहला काल हुआ ह्रस्व यानी 1 मात्रा, फिर दूसरा मुर्गे का आवाज स्टेप क्या हुआ, 2 मात्रा यानी 2 मात्रा में बोलता है, दीर्घ हो गया। फिर तीसरा मुर्गे का आवाज क्या हो गया, 3 मात्रा यानी प्लुत हो गया। इसी प्रकार उकार में भी आप ऐसा घटा सकते हैं, ऐसा। इसलिए मुर्गे के सदृश आवाज को तुलना कर हमने दृष्टांत में उकार को कह दिया, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो जैसे उकार का काल, उकार 3 स्टॉप पे बोला जाता है, ऐसे उस 3 स्टॉप पे बोले जाने वाले उकार को प्रथम को ह्रस्व संज्ञा हो जाती है, द्वितीय को दीर्घ हो जाती है, और तृतीय को प्लुत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार उकार का 3 काल हो गया नहीं हुआ, उकार का 3 काल को हुआ नहीं हुआ, कौन कौन सा, हर्षो दीर्घ यानी 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा, उसको कहेंगे 1 मात्रिक 2 मात्रिक 3 मात्रिक, तो ऐसे उकार का हो गया। अभी देखिए आपको दृष्टांत में, दृष्टांत में कहूँगा कि जैसे राम कृष्ण के फोन के समान फोन है जिसका, ये आप समाज आप बहुत जानते हैं, या इसके लेखनी तन्मयानंद जी की लेखनी के समान लेखनी जिसके पास है उसको थोड़ा ये दे देना, या लेखनी या कुछ प्रसिद्ध कपड़े का ले लो, कपड़े उसके समान कपड़े हैं जिसका, उसको ये कुछ देना है। इसी प्रकार उकार के काल के समान काल जिसका भी अचका होगा, उस अचकी भी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा कहना चाहिए। यहाँ का हो गया था। आगे वृत्ति पढ़िए, देखिए वृत्ति में इन्होंने समास करके बताया, बाकी वृत्ति का कोई अर्थ नहीं किया। इस सूत्र में भी किसी पद की अनुवृत्ति नहीं है, केवल इन्होंने समास करके बता दिया। कैसे समास बता दिया, ऊश्च ऊश्च ऊश्च इति, वह इति आप समझ लेना चाहिए, वह वह प्रथमा बहुवचन है। अलौकिक विग्रह क्या होगा, हाँ उस, ठीक हो गया। वह वहाँ कहाँ से आया, उसका संधि हो गई, कौन सा संधि हुआ, इकोयंची। वह का रूप है प्रथमा बहुवचन, यानी वह का क्या अर्थ है, उकारों का, नहीं उकारों का नहीं आएगा, प्रथमा किसी उकार, 3 उकार के, जैसे मैंने कहा ना राम कृष्ण आशुतोष और सर्वे जी, बस ये क्या है अभी कोई परिचय। जब इनको कुछ काके की से द्वारा या मैं कहना हो तो उनको तत्त्व विभक्तियों में ले जाएंगे। प्रथमा केवल सामान्य प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा होती है, ये सूत्र आता है, तो कह लो वह 3 उकार 3 उकार, इतना ही अर्थ होगा। फिर आगे देखो उसको षष्ठी में ले गए इन्होंने, वाम वाम षष्ठी में, वहाँ काल के साथ समास करेंगे वाम काल। अभी वहाँ सीधा उकाल नहीं बना के सीधा वाम काल के साथ समास करें, वाम काल इव कालो यश्य, ये कौन सा समास, बहुरी समास। वाम यानी उकारों का काल, अब आप वहाँ वाम काल के ऊपर है या उकाल भी लिख सकते हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इन्होंने सीधा लिख दिया वाम काल, वाम करते उकारों का, और उस उकारों का काल इव यानी समान काल है जिसका, जिसका यानी जिसके ऊपर लिखेंगे अचह, जिसके ऊपर यश्य के ऊपर क्या लिखेंगे अचह। आपको पता नहीं यश्य यह सर्वनाम है, सर्वनाम किसी न किसी का परामर्श कराएगा तो परामर्श के विषय में आपको ज्ञान हो जाएगा, किसका परामर्श करवा रहा है, तो किसका परामर्श करवाया इसने, अच का परामर्श कराया, तो यश्य से क्या लेंगे अचह। यश्य स, वहाँ सो है यानी स होना चाहिए, स स किसका परामर्श कराएगा अच का, क्यों ऐसा नियम है, यत तद और नित्य संबंध, जब यत कह रहे हैं तो तद वहाँ पास में खड़ा, जो राम वन को गया वही रावण को मारा, जो गया वह, यत इसके लिए नियम है, यत तद और नित्य संबंध, जब आप यत यश्य शब्द का प्रयोग करेंगे पास में तत् पास में खड़ा रहेगा, इसलिए जिसको आपने यश्य से पकड़ा है स से उसी को ही पकड़ना पड़ेगा। यश्य से आपने किसको पकड़ा है, यश्य से आपने किसको पकड़ा है, यश्य से किसने पकड़ा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या? ऐसी तो बात नहीं हो सकता है कैसे? तो देखिए तो ऐसा मुझे यही पढ़ाने का तरीका है, फिर भी ठीक है। तो यश से किसको पकड़ा हमने? अच को पकड़ा है। तो सा से किसको लेंगे? अच को ही लेंगे। क्यों नहीं, क्या नियम है? यत तद और लिंग के संबंध है, यत से जिसको पकड़ा है तत् को उसे ही पकड़ेंगे। तो सा वहाँ पर भी सा के ऊपर लेगा, सा के ऊपर ले क्या लिखेंगे लिख के बताओ, क्या लिखेंगे सा के ऊपर क्या लिखेंगे लिखेंगे लिख के बताइए। क्या लिखेंगे? अच्छा हाँ लिखेंगे, अजब्याम लिखेंगे, अजबी क्या लिखेंगे? अच्छा इतना ही लिखेंगे, क्यों सप्रथमा इसलिए प्रथमा लिखेंगे। वह अज क्रमात् क्रम से, क्रमात् पंचमी एक वचन है, क्रम से हर्स्व दीर्घ प्लुत संजय शात। वो अज क्रम से क्या होगा? हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होता है, ठीक है। कौन हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होता है? अच अच इतना उत्तर होगा। अच कैसा अच है? ये तो संज्ञा होगी। वह अच कैसा अच है? उकारों के काल के समान काल जो अचवा हो, जो भी अच का होगा वो अच हर्ष काम से हर्षदेव को संज्ञा वाला होगा। हाँ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा हिंदी लिख लीजिए इसका, तो उसका आप हिंदी को याद करके लाना। हाँ लिख लीजिए इसका, हिंदी लिख लीजिए। पुकारों के काल के समान काल है जिस अच का, पुकारों के काल के समान काल है जिस अच का, बोलो। पुकारों के समान काल पुकारों के काल के समान काल है जिस अच का, बोलो। पुकारों के काल के समान काल है जिस अच का, अच का ठीक है, याद हो गया, बोलिए। पुकारों के काल के समान काल है जिस अच का, अच का ठीक। पुकारों के काल के समान काल है जिस अच का, वह अच क्रम से हर्स्व दीर्घ प्लुत, हर्स्व दीर्घ प्लुत, हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होता है। क्या लिखा पढ़ो सरा जी? हर्स्व दीर्घ, हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होता है। पुकारों के काल के समान काल है जिस अच का, मेरा अच क्रम से हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होता है, होता है समय, ठीक। इसको कल याद करके, मतलब याद हिंदी याद ही हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ तक का विचार किया। अच्छा हर्ष दीर्घ प्लुत में थोड़ा समास देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। छुट्टी देखिए, हम भी छुट्टी मनाते हैं, छुट्टी मनाते तो क्या है, सही छुट्टी मनाते हैं। तो हर्ष दीर्घ प्लुत तीन शब्द है ना, तो इसमें हर्ष्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति तीन है। तो आपने जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च इति राम लक्ष्मण भरताः ऐसा समास किया, तो इसमें भी कैसे बोलेंगे? हर्ष्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति हर्ष दीर्घ प्लुताः होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। ये तो प्रथम एक वचन है, कौन सा समास हुआ आशुतोष जी? सर्वेश्वर जी कौन सा समास हुआ? समास कितने प्रकार से होते हैं उनको पीछे पीछे थोड़ा देख लेना चाहिए अच्छा रहेगा, क्यों ये मदद आपका बहुत करेंगे आगे। क्या समास हुआ? जिसमें चकार की बहुलता रहेगी द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है ना। ये तो चकार हर्षवर्ष दीर्घ से प्लुता चाहिए, हर्षदीर्घ प्लुता ये हो गया। तो इसमें बहुवचन आना चाहिए, बहुवचन नहीं आया तो यहाँ कहेंगे कि इन्होंने समाहर द्वंद्व कर दिया, और जहाँ पर समाहर द्वंद्व करेंगे वो एक वचन आएगा, नहीं तो तीन होगा, तो तीन में तो बहुवचन है या नहीं है, बहुवचन आना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं इसमें समाहर द्वंद्व कर दिया, तो समाहर द्वंद्व कर दिया तो वो कहेगा अगर आप समाहर द्वंद्व करेंगे तो समाहर जब जब समाहर द्वंद्व करेंगे तो एक वचन तो हो जाएगा, लेकिन नपुंसक होना चाहिए, है ना। तो नपुंसक नहीं हुआ तो वो फिर कहेगा नहीं नपुंसक होना चाहिए लेकिन श्रोतत्वात, ऐसा वहाँ लिखने ने सूत्र में ही महर्षि ने ऐसा पढ़ दिया बस। तो ये दोष हैं, क्या दोष हैं कि आप कह रहे हैं कि पहले तो प्रथम बहुवचन आना चाहिए, नहीं आया प्रथम दोष। उन्होंने जवाब क्या दिया, समाहर द्वंद्व कर दिया, ठीक है समाहर द्वंद्व कर दिया, वो भी तो कोई कमजोर था, वो क्या कहेगा नपुंसक होना चाहिए, तो नपुंसक क्यों नहीं हुआ, तो फिर वो कहेगा कि देख इतना हमारा मजबूरी है तो और लिख दो सूत्र में ऐसा पढ़े श्रोत्रत्वात, ऐसा लिख दीजिए वहाँ। यानी महर्षि ने सूत्र में ऐसा ही पढ़ दिया है, तो महर्षि जो पढ़ दिया वो सब ठीक ही है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है आगे चलते हैं, यहाँ तक की चर्चा होगी, इसको भी आप याद रखना चाहिए हमेशा, नहीं तो दोस्त क्या दोष हुआ था, वो दोष ये दोष हुआ, उस दोष का निवारण कैसे हुआ, ऐसा हो गया। आगे चलते हैं, क्रमान हर्ष दीर्घ पुल संज्ञेशा स प्रत्येक मुदाताति भेदेन त्रिधा, स स यानी अच्छा है ना, देख अच्छा थोड़ा टिप्पणी देख लीजिए इसका, एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए, एक नंबर टिप्पणी उकालो दृश्यो दीर्घ प्लुता इसके ऊपर है, उसके नीचे बता रहे हैं एकमात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल को अच हर्ष संज्ञ, द्विमात्रिको उकार द्विमात्रिक उकार उच्चारण काल सदृशो कालो अच दीर्घ संज्ञः, त्रिमात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश कालो अच प्लुत संज्ञः इति भाव, ये इन्होंने स्पष्ट करके बता दिया, समास करके बता दिया। एकमात्रिका एकमात्रिका से एक मात्रा से बोले जाने वाला, एक मात्री का के आगे ओ है या नहीं है, तो ओ है वहाँ आदिगुण सूत्र लग गया, तो आगे निकालेंगे एक मात्रिक कौन उकार, एक मात्रिक उकार, फिर आगे रकार के आगे उकार है या नहीं है, वहाँ से क्या निकालेंगे उकार निकालेंगे, तो वहाँ से शब्द क्या बनेगा उच्चारण। अब देखिए पहले में भी उकार में भी ओकार में उकार निकाला और आगे वाले भी उकार निकाला, अभी शब्द बनेगा एकमात्रिक उकार का वहाँ षष्ठी समास हो गया, एकमात्रिक जो उकार है एकमात्रिक जो उकार, या क्या समास हुआ है कर बता रहे जो कह रहे हैं ना एकमात्रिक जो उकार है और उसका जो उच्चारण, उसका जो उच्चारण कौन सा समास हुआ है षष्ठी है, उसका जल उसका किसका जल है गंगा का जल, तो सर्दी कम मतलब कोई हो सकता है नहीं, का यहाँ देखिए का बहुत प्रकार से आ सकता है, जैसे ना ये चीज कैसे धार्मिक धार्मिक जानते नहीं जानते, तो धार्मिक धर्म धर्म धर्मेण प्रोक्तिया धर्म धर्म से धर्मात आगत इसी धार्मिक, तो वहाँ एक क्या है कि तद्दित का प्रत्यय ठक प्रत्यय हो जाता है और थस्य इक ऐसा सूत्र है, तो वहाँ इक प्रति हो जाता है, इसी मात्रिक में ई और क है ना, जैसे धार्मिक में मी और क है, इसी प्रकार मात्रिक में भी त्रि त्रि में ई और क है, इसलिए यहाँ ककार नहीं हुआ, प्राय होता में बताया है अधिकतर, बाकी ये ठक हुआ यहाँ, तो एक मात्रा से होने वाला कौन उकार है, उस उकार का जो उच्चारण काल है और उस उच्चारण काल के सदृश काल है जिसका, अब यहाँ जो काल के आगे जो आया ना ये बोरी है यहाँ बोरी, तो यश वो अच हर्ष संज्ञा वाला होता है, त्रिमात्रिक उत्कार उच्चारण काल सदृश काल है जिस अच का, वो दीर्घ संज्ञा वाला होता है, अभी जो लिखा है मैंने ये हिंदी में वही है, त्रिमात्रिक उच्चारण उकार उच्चारण काल सदृश काल है जिस अच का वो प्लुत संज्ञा वाला होता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। ये टिप्पणियों में देखो बड़ा होने पर भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा समास का अभ्यास करना और थोड़ा विभक्ति का अभ्यास करना ज़्यादा कठिन है। आगे चलते हैं। स प्रत्येक मुदातादि भेदे न त्रिधा। मूल में देख यहाँ देख रहे हैं ये मिला है सबको मिला है। सा के ऊपर देखो एक नंबर सा के ऊपर नहीं दो नंबर दिया है। सा का देखो नीचे क्या दिख रहा है टिप्पणी में लब्ध अस्वादी संज्ञा को अच्छा। तो अभी देखिए लब्ध लब्ध यानी प्राप्त हो चुका प्राप्त किया जिसने लब्ध करते हैं मेरे को लब्ध यानी प्राप्त हो चुका। क्या प्राप्त हो चुका है अस्वादी संज्ञा। तो अभी लब्ध और हर्षवादी संज्ञा में बहुरी समास करेंगे लब्धा हर्षवादी संज्ञा यश्य। लब्धा यानी प्राप्त हो चुकी है हर्षवादी संज्ञा जिसको किसको प्राप्त हो चुकी है अच को। उस अच का क्या नाम हो गया नहीं लब्ध हर्षवादी संज्ञा का ये अच हो गया ठीक है ना। तो स से इतना अर्थ हो गया शास्त्र इन्होंने इतना अर्थ कर दिया कि जिस अच को हर्षवादी संज्ञा प्राप्त कर चुका है वो अच। आगे वो अच क्या है प्रत्येकम प्रत्येकम करते थे एकम एकम प्रत्येकम प्रति एकम एकम विपसा अर्थ में एक मैंने कहा प्रत्येक प्रत्येक कितने हैं प्रत्येक एकम एकम प्रत्येकम एक प्रति एकम और प्रत्येकम उदात आदि आदि पढ़ने उदात आदि से और लेना उन उदातियों के भेद से तृतीय वचन भेद के द्वारा त्रिधा वो अच तीन प्रकार का होगा संख्या विदारते धा। तो तीन के आगे त्रि के आगे धा लिखाएंगे प्रकार तीन प्रकार का होता है। कौन तीन प्रकार का होता है अच स अच त्रिधा स त्रिधा स स का अन्वय त्रिधा के स त्रिधा स का अच्छा वो अच तीन प्रकार का होता है किस भेद से उदातादि भेदेन। देखिए उत्तर वहीं लिख रखा है उदातादि भेदेन उदातादि भेदेन तीन प्रकार का कौन हुआ अच किस भेद से तीन प्रकार का हुआ उदात समय उदात अनुदात सॉरी आगे बता दें आगे देखिए उच्च ये अव्यय पद है उदात प्रथमाएकवचन है और ये संज्ञा सूत्र है क्या उदात संज्ञा कर रहा है नीचे वाला सूत्र अनुदात संज्ञा कर रहा है ना संज्ञा हो अगर मगर संज्ञा संज्ञा का आगे स्वाभाविक बोध हो जाएगा आपको लेकिन अगर जिसको लिखना है तो जैसे सूत्र के आगे संज्ञा सूत्र है तो सं ऐसा लिख दो विधि सूत्र है तो वी लिख दो परिभाषा सूत्र तो परी लिख दो मतलब प लिख दो और अधिकार सूत्र तो अ लिख दीजिए बस ये क्यों सूत्र के आगे लिखेंगे नहीं सूत्र अ से आप जानते हैं कि सूत्र तीन पर छः प्रकार का होता है उसमें से अ लिखने से आप समझेंगे अधिकार सूत्र है नियम सूत्र है तो नी लिख देंगे एक और छोटा लिख देंगे ऐसा लिखना बाकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो नीचे ही रनुदात नहीं नीचे ही रुदात तो उदात या संज्ञा हो रही है और संज्ञा हो गया वही अच संज्ञा कौन हो गया अच लेकिन आगे उसका बता रहे कौन सा अच तो नीचे नहीं उच्च ही उच्च ही अव्यय पद है उच्च ऐसा है तो उच्च ऊपर से बोले जाने वाला उच्च का क्या अर्थ है ऊपर से बोले जाने वाला तो ऊपर से कहाँ से ऊपर से यानी छत पे खड़े होंगे बोलेंगे तो या कहीं पहाड़ से या ऊपर का क्या अर्थ होगा यानी कि हम जहाँ रहते उससे कुछ ऊपर स्थान होना चाहिए तो ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ करेंगे उच्च ही किससे उच्च ही तो वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं वर्ण मुख से बोले जाते हैं मुख में होने वाले स्थानों से वो स्थानों को दो भेद कर दिया इन्होंने ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। तो देखिए स्थान से मतलब है इसी से। ये हो गया कंठ, ये हो गया दंत, ये दंत, ये घंटी है इधर मुंह में जो आप लटकता है ना, ये हो गया मूलधा, ये हो गया ओष्ठ, ये हो गया तालु, ये हो गया कंठ। तो ये तीन स्थान। अभी देखिए ये हो, ये है जिभ्या, तो एक ऊपर वाला भाग है एक नीचे वाला भाग है। तो अभी वर्ण बोलते समय सब वर्ण तो उनका जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से ऐसा बोला जाता है। तो जिभ्या अगर आपको ककार बोलना जाता बोलना है तो जिभ्या का जो कंठ पे स्पर्श करेगा, आपको अगर मकार बोलना है तो आपको ओष्ठ ओषों को सटना चाहिए और जिभ्या का भी भाव भाव वहाँ लगेगा। आपको अगर ककार बोलना कंठ होगा, फिर शकार बोलना तो मूर्धा पे जिभ्या जाएगी। तो ये क्या कि जिभ्या तत्त्व स्थानों पे ऐसे जाके स्पर्श करती तो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द निकलते हैं। जैसे आप देखिए हारमोनियम एक है लेकिन उसमें तत्त्व जगहों पर ऐसा स्पर्श करेंगे तो भिन्न भिन्न आवाज़ निकलेगा, ठीक है ना। वो जो ऊपर काली बात जो उसको वो क्या बोलते हैं, काली बोलते हैं, श्वेत बोलते हैं, एक ही हैं और वायु भी एक ही हैं, लेकिन उसको तत्त्व जगहों पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अब स्पर्श करेंगे तो उसमें आवाज़ में भी भेद रहेगा। इसी प्रकार आप शब्द तो जानते हैं, शब्द पहले नाभि से उस पर उठता है, उसको कहते हैं यहाँ मूलाधार से शब्द उठा, फिर हृदय देश में आया, फिर कंठ में आया, तो यहाँ से वायु उठा। जैसे हारमोनियम में वायु अगर आप नहीं भरेंगे ऐसा दबाते रहो कुछ आवाज़ नहीं निकलेगा। तो वायु पहले भरा, वायु यहाँ से उठा, वायु यहाँ से उठ के तत्त्व स्थानों पर जाके स्थानों पर क्या बोलना, पहले संकल्प हो जाएगा कि मेरे को अगर मकार बोलना, जैसे मैंने बोला क्या बोलना है, जैसे माहेश्वर बोलना है, तो माहेश्वर बोलना तो तत्काल संकल्प अंतर होके तत्काल होष्ठ ऐसा स्पर्श होगा। इसी प्रकार जैसे ये दो भाग करेंगे, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, तो कंठ तालु के इसलिए कंठ तालु दंत इनके ऊपर वाले वाले भाग से बोले जाने वाले को उदात कहेंगे और कंठ तालु के नीचे वाले भाग से बोले जाने वाले को अनुदात कहेंगे, ऐसा इन्होंने बता दिया। कि आगे देखिए तीन नंबर टिप्पणी देखिए, इसका अनुवृत्ति नहीं, तीन नंबर टिप्पणी से पता चल जाएगा। तालु आदिशु स्थानेशु पूर्व भागे निष्पन्नो अच उदात, ये तीन नंबर टिप्पणी मिला, क्या लिख रखा है, हाँ तालु आदिशु। तो तालु अभी ताल ये शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है। अब इसमें क्या समास हो गया देखिए, तालु और आदि, इसमें समास करके शब्द क्या बन गया, तालु आदि। तो समास कैसे बोलेंगे, तालु आदि येसाम, तालु आदि येसाम, तालु है आदि में जिसके। जैसे आप सब बैठे हैं इधर, ये पहले बैठे हैं, तो मैं कहूँगा राम कृष्ण आदि में हैं जिनके, कौन है वो, हम सब, ठीक है। तो तालु है आदि में, अभी यहाँ आदि में कौन है, ऐसे क्रम से लेंगे आदि में कौन है, कंठ है, यहाँ से लेंगे, ये हो गया ना, एक दो तीन चार और पांच, कंठ इधर आ गया, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे क्रम से लेंगे तो कंठ आदि में है या नहीं है, तो शब्द क्या बोलना चाहिए, कंठ है आदि में जिनके, उन कंठ आदियों के ऊपर वाले भाग से निष्पन्न यानी निष्पन्न यानी निष्पन्न आप जानते हैं यानी संपन्न होने वाला अच उच्चारण होने वाला अच, उस अच की उदात्त संज्ञा कहना चाहिए, ये शब्द ऐसा बनना चाहिए। तो पहला दोष तो ये आएगा कि इन्होंने कंठ को छोड़कर आप ये क्या कर दिया, तालु कह दिया, समझ आया। तो देखिए वो तो बाद शंका का समाधान तो बाद में करेंगे, पहले देखिए तालु आदि सु, तालु आदि में है जिनके ऐसे कौन, नहीं तालु आदि सु कौन, आगे देखो क्या लिख रखा है, स्थान सु, तालु आदि जो स्थान, तालु आदि स्थान है, उन तालु आदि स्थानों में जो ऊर्ध्वभाग में जो क्या है निष्पन्न, ऊर्ध्वभाग में उत्पन्न होने वाला जो अच, उस अच की क्या संज्ञा होगी, उदात्त संज्ञा। किस अच की उदात्त संज्ञा होगी, भाग में जो निष्पन्न ऊर्ध्वभाग में उत्पन्न होने वाला जो शब्द अच, उस अच की उदात्त संज्ञा होगी। यहाँ तक का ये अर्थ हो गया, ये वृत्ति समझिए, अगर नहीं आया तो हिंदी लिख लीजिए, तालु आदि स्थानों में, तालु आदि स्थान स्थान के ऊर्ध्वभाग में, तालु आदि स्थान स्थान के ऊर्ध्वभाग में, तालु आदि स्थान के ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न होने वाला निष्पन्न होने वाला अच अच उदात्त संज्ञक होता है। तालु आदि स्थानों के ऊपर वाले भाग से निष्पन्न होने वाला जो अच, निष्पन्न का अर्थ है बोले जाने वाला अच, उदात्त संज्ञक होता है। यहाँ तक ये हिंदी अर्थ हो गया, समझ आया। लेकिन अभी शंका ये होगी कि इन्होंने आप कंठ आदि नहीं कह के तालु आदि क्यों ग्रहण कर लिया, ये एक शंका होगी। तो अभी ये तालु आदि जो शब्द है ना, इसमें हम दो प्रकार के समास करेंगे। तो क्या करेंगे, तालु आदि ये साम, तालु आदि में है जिनके, वो कौन कौन है वो, अच्छा ये है ना, ये है तालु आदि में किसके, तो मूर्धा से लेंगे। जैसे जैसे मैंने काम को पहले तो यहाँ से गिनना चाहिए, यहाँ से नहीं गिन के मैं कहूँगा आशुतोष जी हैं आदि में जिनके, वो कौन, ये ऐसा देंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे जब आप इनको क्यों छोड़ा, इनको क्यों छोड़ा, इनको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं कहूँगा नहीं, इनको भी ग्रहण करेंगे तो इनका भी नाम आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए, यहाँ देखिए ग्रहण करना चाहिए कंठ है आदि में जिनके, ऐसा नहीं ग्रहण करते इन्होंने ग्रहण तालु, तो तालु आदि में हम समास में फेर कर देंगे, क्या कर देंगे, तालु है आदि में जिनके, वो कौन कौन है वो, ये सारे आ जाएंगे भाई, तालु से लिया तो ये सारे आ जाएंगे ना, क्या शंका है भाई, तालु आदि में ये तो ये आ जाएंगे, जब कंठ आदि से लिया तो ये आ गए, तो तालु आदि में लेंगे तो इसको छोड़ दिया, कौन आ गए, ये आ गए, तो इसको छोड़ दिया, इसको कैसे ग्रहण करेंगे, स्थान है ये तो फिर, तो फिर इसमें जो तालु आदि में जो एक तो क्या बहुरी समास, और एक ले लेंगे हम कौन सा, षष्ठी तत्पुर समास। तो तालु के जो आदि में है क्या कहेंगे, तालु के आदि में कौन है, कंठ, ठीक है ना। तो शब्द कितने बन गए, तालु आदि, तालु आदि, क्यों एक इसी तालु आदि में दो बहुरी समास क्या थे, ये हो गए, और षष्ठी तत्पुरुष क्या थे, ये आ गए। जैसे आपने लोकनाथ में सुना होगा, ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष किया तो ये आया, और बहुरी समास किया तो ये आया, और शब्द कितने बन गए, दो, कौन कौन बने, तालु आदि, कंठ आदि, नहीं तालु आदि, तालु आदि है। जैसे वहाँ लोकनाथ में लोक लोक नातो यशे थी लोकनाथ, और लोकस्य नाते थी लोकनाथ, शब्द कितने बने, दो, कौन कौन, लोकनाथ और लोकनाथ, लोकनाथ। यहाँ पर भी तालु है आदि में जिसके, तो शब्द क्या बनेगा, तालु आदि, और तालो हो इसका तालु का शक्ति में बनेगा, नपुंसक में चल रहा है तालु न आदि थी तालु आदि, तो शब्द बन गए तालु आदि, तालु आदि। तो समान स्वरूप दिख रहा नहीं दिख रहा है, तालवादी तालवादी समान स्वरूप दूप रहा। तो मैंने कल बताया था अगर समान अगर दूप है तो जिसमें दूध दूध दो गिलासों में दूध रखा है तो समान रूप वाला है नहीं है, तो आधा आधा गिलास ला तो क्या करेंगे एक गिलास को खाली करके उसी में डाल देंगे। इसलिए समान रूप देख के जानने वालों में से स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो तो शब्द रहेगा एक शेष हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा तालवादी। लेकिन अब इसकी व्याख्या करेंगे तो दो निकालेंगे वहाँ से, है ना, क्योंकि दूध तो एक ही है लेकिन एक गाय का दूध है एक भैंस का दूध है, उसको तो अलग नहीं कर सकते हैं लेकिन हम समास में अलग कर सकते हैं तो दो हो गए। इसलिए अभी कोई दोष नहीं आएगा। दोष कहाँ आ रहा था कि आप तालवादी से ग्रहण क्यों कर लिया, दोष कहाँ आ रहा था तालवादी से। तो उन्होंने कहा कि दोष नहीं है, देखिए हम समास ऐसा करेंगे, समास करेंगे एक जैसे कहा कि आप लोकनाथ, लोकनाथ एक शब्द है, लोकनाथ से अभी आप क्यों भिखारी को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे, राजा को ग्रहण कर क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं हम भिखारी को भी ग्रहण करेंगे उसमें षष्ठी भी कर देंगे हम, तो राजा को ग्रहण नहीं वो बहू ही करेंगे तो षष्ठी वो भिखारी भी ग्रहण हो जाएगा, ऐसे इन्होंने करके ये नाम कर दिया। उसके लिए समास करने के लिए आपके फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल देता हूँ सूत्र रिकॉर्ड हो जाएगा। नपुंसकम नपुंसक एक वचस्य अन्यतर श्याम, एक सूत्र है नपुंसकम नपुंसक एक वा एक वचस्य अन्यतर श्याम, ये प्रथम पाद का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60 से ऊपर सूत्र है वहाँ, हाँ लघु अष्टाध्याय में, लेकिन वहाँ लिख लेना चाहिए। ये देखिए जो भी बता रहा हूँ ये शंका ही बड़ी शंका है, इसलिए अभी तो पता नहीं सर अभी तो क्या नपुंसक में नपुंसक, आप तो 9:45 कब 9:50 कब बजे या बताओ आप क्या नपुंसक में नपुंसक बोल रहे, ये ध्यान हो रहा है। लेकिन आगे अगर गंभीरता से पढ़ेंगे वहाँ शंका होगी कि आप क्यों ऐसा तालवादी क्यों घंटा अधिग्रहण क्यों नहीं किया, अभी तो प्रौढ़ नहीं है ना, जैसे कैलाश में कोई नए नए आए हैं अभी तो कोई भी है कोई आप नहीं, बाद में तो पुराना हो जाएंगे, क्यों आरती का समय इतना 1.5 घंटा करते हैं, क्यों इतना करते हैं, क्यों ये करते हैं, क्यों जो पहले वो सामान्य रूप से वो प्रश्न करने लग जाएंगे। इसी प्रकार लघु में भी यह कि जो सामान्य रूप से भी पढ़ रहा है वो आगे जाके लघु वो प्रश्न करेगा आगे, क्यों आपने उस समय कंठ आदि बताया तालु आदि बताया कंठ आदि क्यों नहीं बताया, ऐसा वो बताएंगे। ये सूत्र हैं प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 69:6-9, ये सूत्रों के द्वारा ऐसा वहाँ लिख लेना चाहिए कि इसमें ऐसा समाधान, नहीं तो समाधान होगा नहीं इसका, है ना, समाधान होगा नहीं ना, क्योंकि समाधान किसका नहीं होगा जो वही देखिए ठीक पढ़ रहे हैं तो त्रुटिपूर्वक थोड़ी पढ़ेगा वो, है ना, अगर कोई ठीक पढ़ रहा है तत्काल कहेंगे ऐसा क्या रहे क्यों करते हैं आप, अरे रोटी भी अगर जली भी देते तो क्यों रोटी जली देते थे, यहाँ तो लघु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं तो ग्रंथ में त्रुटिपूर्वक नहीं पढ़ा सकते ना, तो आप जब क्रम से लिखा क्रम से तो आप इसको क्यों छोड़ा इसको क्यों ग्रहण कर दिया, ऐसी शंका होगा। तो फिर दोनों प्रकार से ऐसा बता के फिर उसका समाधान करेंगे, समाधान के लिए सूत्र भी बताएंगे, इस प्रकार समाप्त हो सकता है। आप यहाँ कर देते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते। कल छुट्टी रहेगा।